अट्ठाईस हो गया था, 28, 29। संक्षेपत चौद्य समाधान कृत्वा चौद्यम विवृणति अनित्य स्तर ही मोक्ष वस्तु का क्षति खकर के प्रागुत समाधान देता थे इसे तो। अतः स्वरूपभूत सन न अनित्य युत शेष, आत्मा स्वरूप होते अनित्य नहीं विनाशी। अठाईस विनाशी फलवत् त्वं चेत् केवलस्यैव कर्मणः विद्येतस्य तु तस्यैव फलं द्रव्यं भवेदिति। विनाशी फलवत्वं चेत् केवलस्यैव कर्मणः फलं विद्येतस्य तु तस्यैव फलं द्रव्यं भवेत्। विद्येतस्य तु कर्मणः विद्येतस्य विद्या समुचितस्य तु तस्यैव फलं द्रव्यं भवेदिति। इति का दिया चेत के साथ टीवाहन दिया चेत शब्द से इति शब्द न विनाशी फलवत्तम चेत पर्वत विनाशी फलवत्तम चेत इति शब्द से संक्षेपत चौद्यसाधना चौद्यम चौद्यम इति विनाशी फलवत्तम चेत। विनाशी अभिधान मुख्य अभिप्राय विनाशी फलवत्तम चेदिति विनाशी फलवत्तम चेद केवल से कर्म। हाँ यदि विनाशी फलवत्तम मानेंगे केवल से कर्मण विद्येत से तो तस्व फल अच्छा केवल से कर्मण फल हुआ विनाशी फलवत्तम विद्येत से तो तस्व फल द्रव्यम भवेत। ये आशंका चौदह आक्षेप विनाशी फलवत्तम होता केवल कर्म का फल केवल कर्म फल इति केवल से कर्म विनाशी फलवत्तम चेद इति केवल से कर्मण फलम विद्येत से तो तस्व कर्मण विद्या समुचित से कर्मण फलम द्रव्यम भवेत स्थायी हो सकता है। केवल के कर्म फल विनाशी हो जाए किंतु विद्या समुचित स्थायी हो जाए। कैसे व्यवस्था होगी केवल कर्म का फल अनित्य और विद्या समुचित स्थिर कैसे। पूर्व शक्ति निराशे न शक्त्यंतर समुद्भव वस्तुअंतर समायोगात विषादर दृश्यते यतः प्रमाणासंभवान्मैव वोचो लौकिक वस्तुवत। ये का ऐसी व्यवस्था कैसे बनेगी केवल कर्म का फल तो हो गया विनाशी और वो विद्या समुचित होगा तो नित्य हो जाएगा कैसे होगा। तो उसे कहा पूर्व शक्ति निराशन शक्ति अंतर समुद्भव पूर्व में कर्म में जो शक्ति उसके निराश करके जो अनित्य फल देने वाले वो करके अन्य शक्ति की उत्पत्ति होगी। कैसे होगा अन्य शक्ति की उत्पत्ति होगी वस्तु अंतर समय होगा अन्य वस्तु के संबोधन से विद्या से युक्त होने से अलग फल हो जाएगा पूर्व शक्ति नाश होकर के। ऐसा देखा क्या विषाद जाता दृश्यते विषय में दध्यादि में दिखता है पूर्व शक्ति नष्ट करके अन्य फल होता है। सिद्धांत कहता है प्रमाण संभवात एवं माँ बोच लौक्य वस्तुवत लौक्य वस्तुवत हो जाएगा ऐसे प्रमाण के बिना नहीं कहो ना वोच। अतः कर्मणोपि विद्या संबंधात पूर्व शक्ति निराश होकर के शक्ति अंतर उत्पन्न हो जाएगा इति से समाधते प्रमाण संभवात विशद अध्यादिवत कर्मण सहकारी भेदात न कार्यांतरारंभकत्व ऐसा नहीं होगा। विशद अधि में जैसे होता है माना भवाद तथा प्रमाण ही नहीं। ज्ञानयुक्त नित्यम कर्म मोक्षारंभकम इत्यत्र माना भाव भक्त पातनिका महाव उपासना से युक्त नित्य कर्म ज्ञानयुक्त कर्म मोक्षारंभ का नहीं माना भाव नागमाद नागमाद परम मानम मुक्तावभ्युपगम्यते क्या है ये सुन नहीं क्या लिखा है ज्ञान युक्तम नित्यं कर्म नागमाद परम मानम मुक्तावभ्युपगम्यते विशदध्यादिव तस्मान् नैतत् सूक्तं भवेद् वचः न आगमात् अपरमानं मुक्तो अभ्युपगम्यते मुक्ति के लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं आगमन छोड़ करेगी विशदध्यादिव तस्मात् एतत् वचः विशदध्यादिवत् एतत् तस्मा न एतत् सूक्तम वच भवेत वच एतत् वच न सूक्तम भवेत विशदध्यादिवत् एतत् वच न सूक्तम भवेत मतलब ठीक नहीं विशदध्यादिवत् ये वाचन ठीक नहीं जो अन्य कोई प्रमाण मुक्ति के लिए नहीं नहीं मानते अलौकिकत्वा धर्म व धर्म जैसे इसके लिए आगम प्रमाण ऐसे मुक्ति के लिए मानांतरभाव फलितमाव इसलिए विशद अध्यादिवत इति एतत् वच सूक्त न भवेत मुक्तो मानांतरभावात् विशद अध्यादिवत इत्यादि वच विशद अध्यादिवत इत्यादि वच इत्याध्याय करके अयुतम न सूक्तम नहीं दृष्टान्त मात्रायत्ता सा दृष्टान्त मात्र के अधीन मुक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं सा मुक्ति पातनिकां कृत्वा कर्म साध्या मुक्ति रित्यतर मानाभावं साधयति भूमिका करके मुक्ति कर्म साध्या इसमें कोई प्रमाण नहीं उक्त कार्यातिरेकेण विशद अध्यादिवन्मिति कार्यांतर समुत्पत्तौ कर्मणोऽपि न विद्यते उक्त कार्यत्रेण उक्तानां कार्याणां उत्पत्ति आदि कार्याणां व्यतिरेकेण कार्यांतर समुत्पत्तौ कर्मणोऽपि विशद अध्यादिवत् मिति न विद्यते वहाँ विशद अध्यादि में प्रत्यक्ष है किंतु अन्य तो कार्यांतर उत्पत्ति अन्य कोई मिति नहीं है कर्मण उत्पत्ति आत्यादि चार प्रकार अन्य कार्य उत्पत्ति के लिए कोई अनुभव नहीं उत्तम कार्य उत्पत्ति आदि तदतिरिक्त कार्यांतर से मुख्याख्य उत्पत्तु कर्मणो नित्यकर्म समुचित से असमुचित से वा नित्यकर्म समुचित उपासना से हो असमुचित हो सामर्थ्य आश्रित न मिति रहती प्रमित विषाद है तो कार्यांतर उत्पत्तु तदतिरिक्त तो ही दृष्टान्त है प्रमाण दृष्ट है प्रत्यक्ष किंच उपास्या माने न वा कर्म समुचय उपास्या माने न वा कर्म शौच तत्र आदि माने न तो मिथ्या होगा माने न वा समुचय तत्र आदि ज्ञान कर्म समुचय भावम वक्तुम उपास्तर ज्ञान तभाम ज्ञान कर्म उपास्या माने नहीं या ज्ञान नहीं नहीं नहीं क्या क्या दिया है उपास्या माने न वा ठीक है अवतरण क्या में अच्छा कर्म समुचय तत्र आदि ज्ञान कर्म समुचय अभाव वक्तुम तो उपास्ति के साथ यदि कर्म समुचय कहे तो ज्ञान कर्म समुचय नहीं होगा उपास्तर ज्ञान तो अभाव उपास्ति कोई ज्ञान नहीं तो ज्ञान कर्म समुचय नहीं होगा उपास्ति के साथ समुचय होने पर भी साध्य साध्यावृत्त्यात्मक ज्ञान कर्मे वस्तुतंत्रतः ज्ञान ही वस्तुतंत्र स्यान् न तु तत्कारकाश्रितम्। साध्यावृत्तियात्मक ज्ञानम, ज्ञान मतलब उपासनम, ध्येय आवृत्तियात्मक, साध्य मतलब ध्येय, ध्येय के आवृत्ति, ध्येय प्रत्यय के आवृत्तियात्मक है उपासना। कर्मेव अवस्तुतंत्रतः, कर्म वस्तुतंत्र नहीं, कर्म तो कर्तृतंत्र है, इसलिए ये अलग है। ज्ञान ही वस्तुतंत्र से उपासना कर्म एव, साध्य आवृत्तियात्मक ज्ञानम कर्म एव, ध्येय आवृत्तियात्मक जो है ज्ञान व्यापार वो कर्म ही है, मानस कर्म। अवस्तुतंत्र होने के कारण वस्तुतंत्र नहीं, ज्ञान ही वस्तुतंत्र से आद, न तो कारक आश्रितम, कारक तंत्र नहीं ज्ञान है, इसलिए उपासना ज्ञान का भेद बताया। साध्यम ध्येयम वस्तु तत्र प्रत्यावृत्ति रूप उपास्ति, प्रत्येक आवृत्ति उपास्ति उपासना है। अवस्तुतंत्रत्वात् कर्मैव, वस्तुतंत्र नहीं कर्म ही है। वस्तुतंत्रत्वाभावेपि ज्ञानत्वं भवो, ज्ञान भी वस्तुतंत्रम, ज्ञान वस्तुतंत्र, मान वस्तुतंत्र में ज्ञानम, न कर्तृतंत्रम। उपास्ति तो कर्तृतंत्र, तन्न ज्ञान, उपासना ज्ञान नहीं है। अथवा तस्या ज्ञानत्वाभाव फलितमाह, तस्या उपास्तिया ज्ञानत्वाभाव फलितमाह, फलितमाह कर्मेति नत्वेति नहीं, क्या कर्मेति, कर्मेतं कर्मते ने दृक् विद्येत न कथंचन, क्रिया समुच्चय तो न तो विद्या समुच्चय, कर्मेतम कर्म, कर्म समुचित कर्म आते न इद्रिक, न विद्येतम न कथंचन, न कथंचन विद्येतम, कर्म समुचित तो कर्म हो गया, क्रिया क्रिया समुचय तो अयम, क्रिया समुचय न तो विद्या समुचय, ये न विद्येतम कथंचन, न ये विद्य ज्ञान समुचित नहीं है, कर्मेतम कर्म है उपासना कर्म ही है, इसलिए ये जो समुचय है क्रिया का समुचय है, विद्या समुचय नहीं है। ईदृक अर्थ उपास्ति युतम कर्म उच्यते, कर्मेतम कर्म तेन ईदृक, ईदृक मतलब उपास्ति युत कर्म, विद्येतम न कथंचन, ये विद्येतम नहीं, उत्तम एव फलितम स्फुटयति, इसलिए क्या सिद्ध हुआ, ये क्रिया समुचय हुआ अयम, न तो विद्या समुचय, विद्या ऐसा समुचय नहीं, क्रिया मानस क्रिया है उपासना, विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान समुचय नहीं किंतु क्रिया समुचय, विद्या तो ब्रह्म विद्या भी विद्या कहते, तो इसलिए यहाँ जो विद्या है ये उपासना लेना क्रिया, और जो ज्ञान रूप है वो क्रिया नहीं, वस्तुतंत्र होने से अलग, न तो विद्या समुचय, विद्या कहते हैं ज्ञान, यहाँ विद्या है ज्ञान। अतः शब्देन उपास्तेर मानस क्रिया तो महा, अतः अतो अयम न अतो अयम क्रिया समुचय, अतः शब्देन मानस क्रिया तो महा, मानस क्रिया होने से उपासना ये क्रिया समुचय हो गया। आगे नत्वीति प्रतीक भी नहीं चाहिए, टीका में है ना नत्वीति, नहीं नहीं चाहिए, पहले भी नत्वीति नहीं चाहिए, कर्मेति हो गया, आगे नहीं चाहिए। किंच समुचितम असमुचितम वा कर्म मुक्ति हेतु इत्यत्र अध्यक्षादिमानम आगम वा प्रथम प्रत्याह, समुचितम असमुचितम कर्म, कर्म समुचित हो असमुचित हो मुक्ति हेतु इत्यत्र अध्यक्षादिमानम आगम वा प्रश्न, यहाँ प्रथम प्रत्याह, प्रथम साध्य, साध्य साधन संबंध आगम एक प्रमाणक, मुक्तिश्च साधनत्वेन कर्म नैव श्रुतं श्रुतौ, साध्य साधन संबंध आगमिक प्रमाणक, मुक्तिश्च साधनत्वेन श्रुतौ कर्म नैव श्रुतम, मुक्ति का साधन से श्रुति में कर्म नहीं कहा गया, साध्य साधन संबंध आगम ही प्रमाण में अलौकिक। समुचित असमित पारलौकिक इति शेष साध्य साधन सब पारलौकिक साध्य साधन समत आगमिक प्रमाण और लौकिक साध्य साधन समत प्रत्यक्ष से दिखता है। द्वितीय दूसरे थी असमुचित मुक्त साधन थे ना नहीं पहले एक था विकल्प उसका रहा पहले आता किंच उपास्या माने न कर्म समुचे आद्य चल रहा अब माने न मतलब यहाँ अध्यक्षादि मान उपास्ति के साथ मान कहेंगे तो अध्यक्षादि नहीं मान मिति कहना पड़ेगा ज्ञान कहना पड़ेगा। अभी द्वितीय कहते हैं दुक्तश्च साधनत्व न कर्म नहीं वो सुतम ये नहीं ये कौन सा था छत्तीस छत्तीस द्वितीय दशाई थी मुक्त साधनत्व न कर्म तो असमुचित ही अभी जो विकल्प किया किंच समुचितम असमुचितम हाँ तो ये द्वितीय है तो ये नहीं ये अभी मूल में आया ना किंच समुचितम असमुचितम कर्म तो असमुचित पक्ष पहला समुचित था द्वितीय असमुचित केवल कर्म तो मुक्त साधन था कर्म नहीं श्रुत ये जो कहा ये आ गया अपाम सम इत्यादि तो कर्म स्थावक तो आदि कर्म का स्थावक है वो प्रमाण नहीं सार्थमानम न सार्थमान मानांतर विरोधात् अपाम सम श्रुति वाक्य थे नहीं जो विकल्प है ना उपास्या माने न वा कर्म समुचय हो ये माने न जो प्रमाण कहेंगे हाँ ये ही जो पहला विकल्प उसे उसका देखेंगे आगे आएगा कहीं माने न कर्म समुचय तत्रादि उपास्या समुचय तो एक उपास्य के साथ कर्म का समुचय और दूसरा विकल्प ज्ञान के साथ होना चाहिए ना आद्य ज्ञान कर्म समुचय अभाव तो उपाधि के साथ है तो ज्ञान कर्म समुचय नहीं अभी देखेंगे एक इसका रहेगा। अभी यहाँ जो आया समुचितम असमुचितम वा कर्म मुक्ति हेतु इतर अध्यक्षादि मानम आगम वा इसमें पहले तो इसमें अध्यक्षादि मानम आगम वा पहले अध्यक्षादि का निराकरण दूसरा है आगम का द्वितीय दूसरा ही थे आगम वा आगम द्वितीय असमुचित नहीं अभी जो समुचितम असमुचित कर्म मुक्ति हेतु इतर अध्यक्षादिमानम आगम वा प्रथम हो गया अध्यक्षादि द्वितीय दूसरे द्वितीय कौन है आगम मुक्त साधारणत कर्म नहीं आगम प्राण नहीं रपाम समाधि जो श्रुति वाक्य है कर्म का तावक मुक्तेर अकर्म साध्यत्व हेतुअंतर भाव कर्म साध्य दूसरा हेतु अज्ञान इति अज्ञान हानन मुक्ति अज्ञान हानन मुक्ति तस्या कर्मन साधनम नहि कर्म तमोहन्ति तमसीवोत्थितं तमः अज्ञान हानम मुक्ति अस्माकं मते तस्या कर्मण साधनम तस्या मुक्तेः कर्मण साधनम नहीं कर्म तमो हन्ति तमसि उत्थिततम अज्ञान में उत्थिततम जैसे सर्प ज्ञान सर्प भ्रम को सर्प नष्ट नहीं करता ज्ञान को कर्म तमो न हन्ति सत्य किमिति कर्मा ज्ञान हानेर न हेतु कर्म अज्ञान हानि के हेतु क्यों नहीं इति आशंक्य सम्यक ज्ञान अतिरेकेण इति अत्र उक्तम दृष्टान्तेन स्पर्शयति सम्यक ज्ञान अतिरेकेण नहीं होता है श्लोक आया था नहीं तमसि उत्थिततम तमसि उत्थिततम तमहंति तमसि रज्जो ज्ञाने समुत्पन्नम तम तमसि अथुतम तम तमसि रज्जो ज्ञान उससे उत्थित उत्पन्न हो गया तम सर्प भुजंगादि ज्ञानम भुजंगादि ज्ञानम अंधकार का अज्ञान का निवर्तक नहीं होता है। नहीं तमो तमोहंति, जैसे अज्ञान में उत्पन्न सर्प ज्ञान नहीं अज्ञान निवर्तयति, कर्म न अज्ञान निवर्तयति अज्ञान जत्वात् रज सर्प धीवत। ये सिद्धांत ने कहा कर्म न अज्ञान निवर्त अज्ञान निवर्तक हो न ज्ञान निवर्तयति अज्ञान जत्वात् रज सर्पवत्। अज्ञान जो है रज सर्प अज्ञान का निवर्तक नहीं, कर्म भी अज्ञान जन्य होने से अज्ञान का निवर्तक नहीं। इत्यत्र इति अयुतम, तो यहाँ तो अनुमान इसे ज्ञान में करेंगे। ज्ञान अज्ञान जन्य है क्या? ज्ञान तो जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक वो तो अज्ञान जन्य अंतकरण अज्ञान जन्य है, तो वहाँ भी अनुमान करेंगे। ज्ञानम न ज्ञान निवर्तकम अज्ञान जत्वात् रज सर्पदीवत ज्ञान पित्तम अनुमान संभवात, इसलिए इत अयुतम तुम्हारे यह कथन करना अयुतम ज्ञान पित्तम अनुमान संभवात इत आशंक्य वस्तु अनुसारित्व उपाधि रीत्या। पूर्व पक्षी के अनुमान में उपाधि वस्तु अनुसारित्व, पूर्व पक्षी अनुमान होगा ज्ञानम न ज्ञान निवर्तकम अज्ञान जत्वात् रज सर्पदीवत, इसमें क्या होगा अज्ञान निवर्तकत्व नास्ति यत्र यत्र तत्र वस्तु अनुसारित्व रज सर्प ज्ञान वस्तु अनुसार नहीं वस्तु अनुसारित्व है। दृष्टांत में यत्र यत्र पूर्व पक्षी अनुमान में साध्य, साध्य क्या है अज्ञान निवर्तकत्व अभाव, यत्र यत्र रज सर्प ज्ञान में वहाँ वस्तु अनुसारित्व है। किंतु जो अज्ञान जत्व ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान में अज्ञान जत्व है किंतु वहाँ वस्तु अनुसारित्व नहीं, ब्रह्म ज्ञान में वस्तु अनुसारित्व है, उपाधि हो जाएगी। उपाधि असंभवम आशंका, उपाधि में सिद्धांतिक अनुमान पूर्व पक्षी के अनुमान में सिद्धांत ने उपाधि दी उपाधि वस्तु अनुसारित्व उसके असंभव आशंका नात्मा नात्मा विद्यामतिक्रम्य कर्मिक आत्मीयानुरोधी तम मात्रा भी जनतो ना तो विद्या निहंति तत्। जो पहले आया था उपास्या मानिर्वा समुचय कहा था संकित वस्तु उपास्य ज्ञान तो अभाव आद्य ज्ञान कर्म समुचय अभाव वक्तुम आद्य उपास्य मानेंगे तो आद्य ज्ञान कर्म समुचय अभाव वक्तुम उपास्य ज्ञान तो अभाव माह ये हो गया मानव तो ज्ञान तो कर्त उपास्य तो कर्तरा तस्या ज्ञानत्व अभावे फलितम आह उपास्य ज्ञान नहीं होने से कर्मेतम कर्म तेन इदृक विद्यतम न कथंचन, इसलिए ये जो कर्म है विद्या समुचित नहीं क्रिया समुचय तो अयम न तो विद्या समुचय, इसलिए ये हुआ जो विद्येत कर्मेतम हुआ उपासना ये हो गया क्रिया समुचय हुआ वो ज्ञान समुचय नहीं है। इसे माने न समुचय जो कर्म का बताया उसका निराकरण उसी से हो गया। जो माने न कहा था मिथ्या मान कहा था ज्ञान मानना पड़ेगा मित्र मानम ल्यूट होकर के भाव में ऐसे कहीं कहीं मृत्यु को कर्ण में करते हैं तब क्या ज्ञान समुचय भी ज्ञान कर्म समुचय ये ही नहीं, ये तो क्रिया समुचय अतो एम न तो विद्या समुचय, इसलिए ज्ञान कर्म समुचय पक्ष ठीक नहीं। उपास्ति समुचय होगा और मुक्ति का साधन है ही नहीं, और ये जो कहा गया समुचय वो क्रिया समुचय है ज्ञान समुचय नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के लिए माने न बा जो दिया है उसके लिए अभी नहीं आया दूसरा विचार चलने लगा, तो यहाँ मानम आगम बा ये तो हो गया कर्म समुचित हो असमुचित हो उसमें प्रमाण क्या है अधिक्षाते आगम बा तो आगम प्रमाण ही नहीं कर दिया उसको लेकर चला आगे ज्ञान के साथ समुचय का अब पहले आ गया ज्ञान के साथ तो नहीं आगे भी आएगा ज्ञान होने के आगे भी इसमें आएगा ज्ञान होने के बाद कर्म का समुचय नहीं हो सकता है ये प्रसिद्ध है। फिर ऐसा उपाध्य असमाध नात्मा नात्मा अविद्याम अतिक्रम्य आत्मा विद्याम अतिक्रम्य कर्म न, आत्मा के अविद्या को अतिक्रम करके कर्म नहीं, कर्म आत्म विद्याम अतिक्रम्य न। और एकात्मानुरोधि ज्ञान होता है एकात्मानुरोधि, एकात्मानुरोधि ज्ञानम, और एकात्मानुरोधि कर्म न भवति, इसके साथ वह नहीं कर सकते। आत्मा विद्याम अतिक्रम्य एकात्मानुरोधि कर्म न, अविद्या को अतिक्रम करके एकात्मानुरोधि कर्म न। तम मात्राभिजानतः, तम मात्र से उत्पन्न होता है कर्म, अतो तद अविद्याम न निहंती। ही शब्द उपातम हेतु वह अनुरोधि न, अनुरोधि ही यस्मात् एकात्मानुरोधि न, इसलिए तम मात्राभिजानतः अविद्या क्या निवर्तक नहीं, नहीं कर्तृत्वादि अभिमानम विना कर्म। ज्ञान पुनः तत् उपमर्धि इति विशेष स्थिति, ज्ञान उपमर्धि कर्मण वस्तुअनुसार फलित महा, वस्तुअनुसार ना तो अज्ञान का निवर्तक नहीं। उपाधि साधन व्याप्ति में आशंका, अभी उपाधि जो वस्तुअनुसारित्व साधन ज्ञान में अज्ञान जनित्व रहा, वहाँ यदि उपाधि रह जाए वस्तुअनुसारित्व साधन का व्यापक हो जाएगा, तो ज्ञान में वस्तु अनुसारित्व साधन व्याप्ति नहीं। स्वतः स्वतः सिद्धात्म वस्तु एक मातृत्थानत्व कारणात् ज्ञानं हन्ति तमोशेषं न तु कर्म तमो नयात्। ज्ञान वस्तु वस्तु अनुसार ही सत सिद्ध आत्मवस्तु एकमात्र उत्थानत्व कारणात् ज्ञानम अशेषम तमोहंति न तो कर्म वो तो तमन्वय है। स्वप्रकाश सच्चिदानंदात्मक अखंड आकार आत्माकार अखंड एक रस वस्तु वस्तु आकार वाक्याद ज्ञान उत्पद्यते, वाक्याद ज्ञान हुआ वस्तु अनुसार ही तद अशेषम तम निवर्तयति उपाधि फल निगति न तो कर्म तमन कर्म अज्ञान निवर्तक नहीं। तमनुसारित्वाद वस्तुअनुसारित्वाद न कर्म तम ध्वंसित आवत अज्ञान निवर्तक नहीं। ननु यद अच्छा अभी उपाधि क्या हुई वस्तुअनुसारित्व, साध्य क्या है हाँ यत्र अज्ञान निवर्तकत्व तत्र अज्ञान निवर्तकत्व तत्र सिद्धांति अज्ञान निवर्तकत्व अभाव ज्ञान न अज्ञान निवर्तकम अज्ञान निवर्तकत्व अभाव तत्र वस्तुअनुसारित्व दृष्टान्ति आरोज्य सर्वज्ञान। व्यत्यय की व्याप्ति कैसे होगी वस्तुअनुसारित्व तत्र अज्ञान निवर्तकत्व, अज्ञान निवर्तकत्व यह अभाव तत्र वस्तुअनुसारित्व, यत्र वस्तुअनुसारित्व अभाव वस्तुअनुसारित्व तत्र अज्ञान निवर्तकम, किंतु वस्तुअनुसारी होने पर भी अज्ञान निवर्तक नहीं होता है तो तुम्हारी उपाधि पूर्व पीछे कह रहा तुम्हारी उपाधि में व्यतिरिक व्याप्ति नहीं बनती। यदि व्यतिरिक है तो व्यतिरिक भी दिखाना पड़ेगा, उपाधि साध्य का व्यापक उपाधि अभाव का व्यापक साध्य अभाव होना चाहिए, इसको शंका करते हैं कैसे। ननु यद वस्तुअनुसारी तद अज्ञान ध्वंसी इतना व्यतिरिक व्यतिरिको आपकी उपाधि में भीतर व्यतिरिक की बात होगी यत्र वस्तुअनुसारित्व तत्र अज्ञान ध्वंसित्व अर्थात यद वस्तुअनुसारी तद अज्ञान ध्वंसी, क्योंकि आपका है यत अज्ञान ध्वंस अभाव अज्ञान निवर्तक तो अभाव तत्र वस्तुअनुसारित्व साध्य व्यापक उपाधि उपाधि अभाव का व्यापक साध्य अभाव होगा यद वस्तुअनुसारी तद अज्ञान ध्वंसी इतना व्यतिरिक अज्ञान आदि व्यभिचार अज्ञान वस्तुअनुसार या नहीं, जिसका अज्ञान तद वस्तुअनुसार वस्तुअनुसारी किंतु अज्ञान तो कोई अज्ञान का निवर्तक नहीं। हाँ पूरा पीछे कहता है तुम्हारे सिद्धांति के अनुमान में बेहतरी बात नहीं बनती अज्ञान आदि व्यभिचार अतो बेहतरी का सुधेर बेहतरी के नहीं होने से उपाधि नहीं बनेगी, उपाधि के साध्य व्यापक उपाधि उपाधेय भाव का व्यापक साध्य भाव होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो साध्य का व्यापक उपाधि सिद्ध नहीं होगा। अतः अज्ञान आदि अज्ञान आदि त्रयम् प्रत्यय गाभासं यद्यपीष्यते ज्ञानवज ज्ञान संभूते नैव प्रागभ्युपेयते। अज्ञानादि त्रयम् अज्ञान मिथ्याज्ञान संशय ज्ञान तो प्रत्येगाभासम यद्यपि सति प्रत्येगाभासम ओ प्रत्येगपति च आभास यस्मिन् ये प्रत्याभास चिदाभास विशिष्ट यद्यपि सति ज्ञानवज ज्ञान संभूते नैव प्राग अभ्युपेति ज्ञान संभूते प्राग नैव अभ्युगमते। ज्ञान उत्पत्ति के पहले ओ यद्यपि ज्ञानवद इष्यते अज्ञानादि त्रयम् यद्यपि ज्ञानवत प्रत्यगावासम इष्यते ज्ञान संभूतेर प्राग नैव अभ्युपेयते। ज्ञान उत्पत्ति के पहले वो नैव अभ्युपेयते ज्ञान उत्पत्ति के पहले प्रत्यगावास ऐसे नहीं होता है। यहाँ कैसे अज्ञान मिथ्याज्ञान संशयज्ञान त्रय हो गया ज्ञानवत चैतनानुविधम अपि ज्ञान के समान चैतनानुविध प्राय ज्ञान उत्पत्ति सहेतु बंध ध्वंस हेतु नैष्यते। हाँ नैष्यते बंध निवर्तक न अज्ञानादि त्रयम् यद्यपि प्रत्येगाभासम इष्यते प्रतीच आभास यस्मिन् त्रये तद् ज्ञान अज्ञानादि त्रयम् अज्ञान संशय ज्ञान मिथ्याज्ञान प्रत्येगाभास चिदाभास विशिष्ट है तथापि ज्ञानवत ज्ञान संभूतेर प्राग अज्ञान निवर्तकम नैष्यते। ज्ञान उत्पत्ति के पहले ये तीनों कोई अज्ञान का निवर्तक नहीं होते। चिदाभास विशिष्ट होने पर भी चैतन्य वात होने पर भी ज्ञान उत्पत्ति के पहले अज्ञान का निवर्तक नहीं। टीका में देखो अज्ञान मिथ्याज्ञान संशय ज्ञानम त्रयम् ज्ञानव चैतनानुविधम अपि चैतनानुविधम अपि प्रत्येगाभास होने पर भी प्राज्ञान उत्पत्ति है ज्ञान उत्पत्ति के पहले कोई अज्ञान निवर्तक नहीं होते। सहेतु बंध ध्वंस हेतु नैष्यते हेतु अज्ञान के साथ बंध हेतु नहीं मानते अज्ञान संशय ज्ञान मिथ्याज्ञान तस् चैतन्याकार भागते भी चैतन्याकार भाग चिदाभास विशिष्ट होने पर भी विपरीत प्रत्यय हेतु तेना ये विपरीत प्रत्यय के हेतु से वस्तु वस्तु अनुसार तो अभाव वस्तु अनुसार नहीं हुआ अज्ञान वस्तु अनुसार नहीं हुआ अज्ञान वस्तु अनुसार नहीं हुआ विपरीत प्रत्यय हेतु से वस्तु अनुसार नहीं अज्ञान जी वस्तु अनुसार होता तो विपरीत भ्रांति का हेतु नहीं होना चाहिए भ्रांति हाँ ऐसे वस्तु अनुसार नहीं होने से वस्तु अनुसार नहीं वस्तु अनुसार रहती वस्तु अनुसार ही वस्तु अनुसार रहते वस्तु के बराबर ये तो उसका विपरीत है अज्ञान उसका ज्ञान का अभाव अज्ञान का अभाव नहीं अज्ञान है अनिर्वचन अज्ञान जो संशय भ्रम ज्ञान का हेतु होता है इसलिए वे वस्तु अनुसार नहीं अतो न व्यतिरिका शुद्धि व्यतिरिका शुद्धि नहीं हुई अर्थात तो अज्ञान में व्यविचार नहीं हुआ अज्ञान वस्तु अनुसार नहीं है वस्तु अज्ञान में व्यविचार दिखाया था अज्ञान में अज्ञान निवर्तक तो नहीं किंतु वस्तु अनुसार तो है कह करके किंतु दिखा दिया वस्तु अनुसार तो नहीं ज्ञान उत्पत्ति ज्ञान से नष्ट हो गया। मतलब ये जो आप तीनों कहते हैं ये अज्ञान का निवर्तक नहीं है नहीं नहीं होता है वो तो निवर्तक नहीं होता है क्योंकि ज्ञान अज्ञान अज्ञान रहने पर भी ब्रह्म ज्ञान होता है अज्ञान रहते अज्ञान जन्य हुआ होकर निवृत्त हुआ तो अज्ञान निवर्तक हो गया ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा मान करके ये अज्ञान ज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवर्तक तो हो सकता है किंतु वो स्वयं यदि अज्ञान का निवर्तक है तो ज्ञान उत्पत्ति के पहले नहीं होता है तो ज्ञान ही अज्ञान निवर्तक है ये पर अन्यथा सिद्ध हो जाएगा अज्ञान संशय पहले संशय भी हो सकता है मिथ्या ज्ञान ही हो सकता है अगर ज्ञान हुआ तो ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक होता है ये सब अन्यथा सिद्ध है। विमतम अज्ञान ध्वंसी वस्तु अनुसारित्वात् रज्जु ज्ञानवत इति अनुमानवत। तो अज्ञान ध्वंसी है वस्तु ज्ञान है, अज्ञान ध्वंसी वस्तु अनुसारित रज्जु ज्ञानवत, ये सिद्धांति का अनुमान हो जाएगा। उक्तोपाधि यह ऐसे क्या हुआ, ज्ञान में अज्ञान निवर्तक तो सिद्ध हो गया। उक्तोपाधि संभवात प्रत्यनुमान अयोगात पूर्वोक्त अनुमान स्थितमिति परितमः, सिद्धांति का जो अनुमान था ये ठीक है। उक्तोपाधि पूर्व पक्षी को उपाधि कर्म न अज्ञान निवर्तयति अज्ञान जत्वात् रज्जु सर्पति अनुमान किया था 38 में सिद्धांत ने, उसके प्रत्यनुमान पूर्व पक्षी ने कहा था। पूर्व पक्षी प्रत्यनुमान में उपाधि देने से उपाधि संभवात प्रत्यनुमान ही हो सकता है। पूर्वोत्तानुमान कर्म न ज्ञान निवृत्ति इत्यादि 38 में स्थितम इति फलितम कर्म इति कर्मातः कारण मुक्तेर न कथंचन युज्यते साक्षात विद्या प्रध्वस्तौ पारंपरिया तो युज्यते। अतः मुक्ते है कारण कर्म न कथंचन युज्यते साक्षात न युज्यते अविद्या प्रध्वस्तो पारंपरिया तो युज्यते। मुक्ते कारण न अविद्या प्रध्वस्तो साक्षात न युज्यते पारंपरिया तो युज्यते, परंपरा से मुक्ति का कारण कर्म हो जाएगा। कर्मण साक्षात मोक्षानुपयोगे कथम विविदिशा वाक्यादि निर्भवति इति आशंका। अविद्या प्रध्वस्तो पारंपरिया तो युज्यते, अविद्या प्रध्वन स्वरूप मुक्ति के लिए कर्म पारंपरिया तो युज्यते विविदिशा के द्वारा शुद्धि के द्वारा। प्रत्ययनमान अभावे भी अज्ञान कार्य तो हेतु ज्ञान व्यभिचरती चेत, प्रत्ययनमान नहीं हुआ किंतु अज्ञान कार्य तो हेतु अभी व्यभिचार देता है पूर्व पक्षी। आप कहते तो कर्म न अज्ञान निवर्तयति अज्ञान जत्वात् अज्ञान कार्यत्वात् रज सर्प होता, किंतु अज्ञान कार्य तो ज्ञान में है, अज्ञान कार्य तो ज्ञान में है और अज्ञान का निवर्तक है। यत्र यत्र अज्ञान कार्य तत्त अज्ञान निवर्तक अभाव इसका व्यभिचार हुआ। कर्म में अज्ञान निवर्तक अभाव सिद्ध आप करते हो किस हेतु के द्वारा, अज्ञान जत्वात् अज्ञान जत्व ब्रह्म ज्ञान में है किंतु अज्ञान निवर्तक तो रहा साध्य अभावती हेतु रहा तो व्यभिचार हुआ। प्रत्ययनमान नहीं हो अज्ञान कार्य तो हेतु ज्ञाने व्यभिचारती अज्ञान कार्य तो हेतु किस अनुमान में कहाँ अनुमान आया 38 में कर्म न अज्ञान निवर्तयति अज्ञान जत्वात् रज्जु सर्पवत ये सिद्धांति का अनुमान। इस अनुमान जो हेतु अज्ञान जत्व अज्ञान कार्य तो एक ही चीज है व्यभिचारी हो गया। व्यभिचारी कहाँ है ज्ञान में, अज्ञान कार्य तो हेतु ज्ञाने व्यभिचरति ज्ञान में अज्ञान कार्य तो रहता है किंतु अज्ञान निवर्तक तो हेतु व्यभिचारी हो गया। इति चेत नैव अप्रकाशत्व से हेत्वर्थत्वाद जो हेतु है अज्ञानजत्व अज्ञानजत्व का अर्थ अप्रकाशत्व हेतु है। अज्ञानज अज्ञान कार्य अज्ञानज मतलब स्वयं प्रकाश रूप नहीं, अप्रकाशत्व हेतु क्या है अप्रकाशत्व जो हेतु अज्ञानजत्व है उसका है तो अप्रकाशत्व। अप्रकाश हेतु करेंगे तो ज्ञान में अप्रकाश हेतु हेतु नहीं रहेगा, अप्रकाश हेतु नहीं रहा साध्य साध्य भी नहीं रहा, साध्य क्या नहीं रहा अभाव नहीं रहा। इति अभिप्रेत कर्मण मुक्ति हेतु तम विकल्प इति मुक्त उच्च मुक्त उच्च कर्म साध्यायां किमेकैकं विमुक्तिदं किं वा स्वंभूय सर्वाणि कर्माणि ग्रन्थि संस्कृतिम्। मुक्तो कर्म साध्यायां सत्यां कर्म साध्य मुक्ति मानेंगे किम एकैकं कर्म मुक्तिदं किं वा सर्वाणि कर्माणि संभूय संस्कृति ग्रंथि मुक्ति दे संसार का निवर्तक सारे कर्म मिलकर के या एक एक कर्म विकल्प है। पक्षद्वय पे अनुष्ठान विकल्पत्रय महा, दोनों पक्ष में एक एक हो अथा सब मिलकर हो। सकृद्भूय प्रयोगाद वा यावत् जीव प्रयोगतः एकादि दक्षिणा स्वेवं विकल्पस्तुल्य इष्यते। दो पहले आया, एक एक कर्म या सब कर्म मिल करके, दोनों पक्ष में सकृत भूय प्रयोगात बा, एक बार करने से या बार बार करने से यावत् जीव प्रयोगत, जब तो जीवित है तब तो करते रहे, एक एक कर्म अथवा सर्व कर्म मिला करके करते रहे। और दक्षिणा भी के आग में एक एक कर्म में एकाद्य दक्षिणा से, एक दक्षिणा सहस दक्षिणा गो दक्षिणा अलग अलग दक्षिणा इतने कर्म, तो कोई भी कर्म विकल्प है या सब दक्षिणा वाले कर्म करना है, यह हमें विकल्प तुल्य है। मुक्ति रीति से था हुए प्रवाद मुक्ति, अनुष्ठानबद्ध एक बार करे या बार बार करते रहे, दक्षिणा में भी विकल्प है, एकादि दक्षिणा वाले कर्म करे या सर्वदक्षिणा वाले या सब मिला करके, एक सेवा बहु न वा सर्वसेवा गवादिर दक्षिणा है मुक्ति रीति। एक से गो दक्षिणा में देने से बहु गो दक्षिणा सारे गो गवादि गोधन आदि जितने दक्षिणा दक्षिणा ये थोड़ा दे के रखे मुक्ति, सबको देना है या बहुत देना है, अल्प देना बहुत देना सबको देना, जहाँ मुक्ति ये भी विकल्प है। बहुना सर्वस्व में भेद है, बहुत दिया और रखा सर्वस्व पूरा दे दिया, अनुष्ठ ये हो गया विकल्प। अनुष्ठियमान कर्मस्वेव विकल्पांतराणी, और भी कर्म है विकल्प कार्य काम्यरी काम्यरी वा यदि वा अनिष्ट ही सर्वेरिवा मुक्तिरिष्यते। श्रौतेरिवा यदि वा स्मारतेर यदि वो भय कर्म भी काम्य ही कर्म भी मुक्ति, नित्य ही कर्म भी अथवा सर्वे वा मुक्ति, तीन हो गया। अश्रौते कर्म ही अथवा स्मारते कर्म ही अथवा श्रौत स्मार्त सौ कर्म से, ये भी दो 45। केवलानि कर्माणि विकल्प्य समुचितानि विकल्प इति, ये केवल कर्म के लिए इतने विकल्प हुआ और समुचित होकर विकल्प करने पर तेषां च, तेषां च ज्ञान संयोगे प्रधान गुण भेदतः त्रिधा विकल्प विजेयो विमुक्ति फल सिद्धये। तेषां च ज्ञान संयोगे प्रधान गुण भेद त्रिधा विकल्प, तीन प्रकार विकल्प हो जाएगा, कर्म प्रधान ज्ञान गुण, ज्ञान प्रधान कर्म गुण, और दोनों समान तीन हो जाएगा। प्रधान गुण भेद से ज्ञान और कर्म का समुच्चय करेंगे, एक बार ज्ञान प्रधान कर्म गुण, एक बार कर्म प्रधान ज्ञान गुण, और एक बार दोनों बराबर तीन हो जाएगा, तीन प्रकार विकल्प समझ लेना। अब यहाँ ज्ञान शब्द से आ गया, उपासना होगी तो इसलिए पहले जो माने नवाया था पहले थोड़ा कह दिया था वो प्रसिद्ध है, तो अभी ज्ञान समझ जाएगा खंडन, पहले कर्म केवल कर्म और उसको समझे आरम्भ ने, पहले भी आया था थोड़ा, पहले भी जो दिया था ज्ञान, हाँ क्योंकि उपास्थि समुचय हो गया, उपास्थि समूह क्या थे मान विद्या जो दिया, उपास्थि का समुचय कहकर क्रिया समुचय करके विद्या का निषेध करना ज्ञान का लेना है। अब यहाँ कर्म समुचय देकर सम ज्ञान के समुचय हो गया 46, हाँ दे दिया टीका में। मोक्षार्थम कर्मणाम ज्ञान समुचय सति उभय सम प्रधानत्वेन गुण प्रधानत्वेन च भेदात विकल्पत्रयम्, तीन विकल्प होगा। तेई सम प्रधान वा कर्म प्रधान तद्गुण ज्ञानमिति वा वैपरीत्यमा, तीन प्रकार हो गया। एकैकं कर्म मुक्तिदम इत्याद्यम अनुवदति, पहला जो विकल्प किया था एक कर्म मुक्ति दे, एक एक कमिति एक एक कम मुक्ति कृच्चे स्याद यवव्रीहादि होमवत एकेनैव कृतार्थत्वान् नानु तिष्ठेत तो परम। एकैक कर्म मुक्ति कृच्येत एकेनैव कृतार्थत्वात् तत्व अपरम नानु तिष्ठेत। एक एक कर्म मुक्ति था तो एक एक से ही मुक्ति मिल जाएगी, दूसरा कर्म नहीं करेगा। विश्व दृष्टान्त दे दिया ये वृहाधिपत ब्रीहिणायोजित एवरी बा, तो या कर्ण के ब्री ही अथवा याग दो बार करना नहीं पड़ता है। ब्री का उपयोग करे तो यह व्यवस्था करे, इसी प्रकार एक से हो जाएगा, अन्य कर्म नहीं करेगा। यथा एक एक ब्रीहवादी होम अपूर्व हेतु ब्री होम यव होम अपूर्व हेतु तथा अग्निहोत्रादिकम एकैकम विकल्पेन मुक्ति हेतु कोई कार्य किसको तत्र कर्मांतर व्यर्थम अन्य कर्म व्यर्थ इति दर्शयति। न च ब्रीहादिपत विकल्पेन अर्थवत्वम, विकल्पेन अर्थवत्व कहेंगे कभी ब्रीही कभी अव, इसे कोई कर्म कभी करें। मोक्षम उद्देश्य कर्मसु तद अश्रुते, कहीं कर्म में विकल्प से अश्रुते मुख्य के लिए, मोक्ष के लिए कर्म में विकल्प नहीं। बृह्य वय विकल्प क्यों अगत्याच तदासन, विकल्प तो अगत्य आसरण करते हैं, मोक्ष के लिए कर्म में विकल्प श्रुति में नहीं आया। तथा विकल्प नहीं होने से क्या हुआ, कोई एक कर्म से हो जाएगा, इतने कर्म से व्यर्थ है। सकृत प्रयोगात एक दक्षिणायांच मुक्तिरिति पक्षुर उत्तम दोष अति दिशे। सकृत प्रयोगात एक बार कर्म करेंगे, एक दक्षिणांश मुक्ति मानेंगे तो दोनों पक्ष में दोष कहते प्रयोग। प्रयोगे दक्षिणायांच समान उयम परिक्रमः अथ संभूय सर्वाणि मुक्तिं कर्माणि कुरुवते। ऐककर्म्यं ध्रुवं प्रापत सर्वेषामपि कर्मणां दशाधिपत फलैकत्वात् तच्चानिष्टं प्रसज्यते। विकल्प पहले जो किया था एक कर्म से हो जाएगा तो सब कर्म व्यर्थ। प्रयोगे दक्षिणायांच समान परिक्रमण, ये जो विकल्प आरंभ किया जैसे प्रयोग में से दक्षिणा में प्रयोग अनुष्ठान में एक कर्म अनुष्ठान से यदि मिल जाएगा अन्य कर्म क्यों करेगा। इस बार यदि दक्षिणा में एक दक्षिणा में अल्प दक्षिणा से हो जाएगा, बहु दक्षिणा सर्वदक्षिणादि वहाँ भी विकल्प व्यर्थ हो जाएगा। ये हो गया जैसे प्रायोग अनुष्ठान के लिए एक कर्म से मुक्ति हो तो अन्य कर्म अनुष्ठान व्यर्थ। इस पर दक्षिणा में एक दक्षिणा हो जाएगा तो बहु दक्षिणा भी व्यर्थ है, समान विकल्प हो गया। अतः संभूय सर्वाणि कर्माणि मुक्ति करते हैं तो एक ही ऐक कर्म तर सारे मिलकर एक कर्म हो गया, प्राप्त हो जाएगा। सर्वेषाम अपि कर्माणाम दशाधिपत फलैकत्वात् ऐक कर्म ध्रुव दस पूर्णवासा भी हमें छः याग मिल करके एक कर्म हो गया दस पूर्णवास हमारा दस और पूर्णवास है सब मिल गया क्योंकि फल एक है। इसी बार सारे कर्म मिलकर फल देंगे तो सब एक कर्म हो गया। तत्व अनिष्ट प्रसिद्ध एक कर्म का अनिष्ट क्या होगा, सारे कर्म नहीं कोई कर सकता है। दस पूर्णवासी छः याग मिलकर के एक कर्म हुआ स्वर्ग के लिए वो तो हो जाता है। और समस्त कर्म मिलकर यदि मुक्ति का है तो मानेंगे सारे कर्म मिलकर एक कर्म हो गया, वो समस्त कर्म कोई नहीं कर सकता अनिष्ट प्रसज्य थे उनतस। टीका में नहीं तत्र प्रयोगांतरम दक्षिणांतरम सार्थकम, यदि एक कर प्रयोग से एक अनुष्ठान से एक दक्षिणा से हो जाए तो दूसरा अनुष्ठान व्यर्थ दक्षिणांतर में व्यर्थ। कल्पांतर में यदि कहेंगे संभूय ऐक कर्म क्यों फलैकत्वाद, एक फल होगा तो एक कर्म हो जाएगा। दृष्टान्त तो प्राग विवृत, दृष्टान्त है दर्शादि कर्म, ऐक कर्म कहानी एक कर्म क्या तच अनिष्टम नहीं, अनिष्ट क्या है सब कर्म कोई नहीं कर सकता है, नहीं बृहस्पति सब राजस्वयादिनाम भिन्न अधिकारी नाम एक कर्म इति भाव, भिन्न भिन्न अधिकारी एक कर्म कर कौन कर सकता है, ब्राह्मण भी सब कर नहीं सकता है, क्षत्रिय भी नहीं कर सकता है। और असकृत वा यावजीवम वा प्रयोगाद बहुनाम वा गवादिनाम सर्वस्वरूप सर्वस्व वा दक्षिणाया मुख्य न शिष्यति, बार बार करे यावजीव करे बहुनाम प्रयोग अनुष्ठानात् बहुनाम वा गवादिनाम दक्षिणा सर्वस्व दक्षिणा मुख्य न सिद्ध्यति, एकस्य एव असकृत यावजीवम वा प्रयोगे एक कर्म को बार बार जीवित ध्यान करें मुक्तिश्चेत कर्मांतर प्रयोग व्यर्थ्यात् अन्य कर्म अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएगा। सर्वकर्म प्रयोगस्तु एकस्य अशक्यो, कोई एक सर्वकर्म नहीं कर सकता, अच्छा बहुनाम सर्वस्य वा दक्षिणा मोक्षेत इति मानवति, एक बहुत दक्षिणा हो सर्वदक्षिणा मोक्ष का तो इसमें कोई प्रमाण नहीं, न हिरण्यद्या अमृतत्व भजन्ते इति श्रुति प्रमाण कहेंगे, मानव दान प्रशंसा परत्व आदि ये हिरण्यद्या अमृतत्व भजन्ते दान की स्तुति के लिए अर्थवाद बाकी है नहीं कि दान सुवर्ण दान से मोक्ष, अन्यथा निषेध श्रुति विरोधात् न कर्मणा न प्रजा इति निषेध श्रुति कंसे विरुद्ध होता है। ओम।